19. Mark se uvelebil v pilotním křesle a zapěl si magnetické přesky. Ray sedící vlevo hlásil: vše připraveno k odletu. V tu chvíli do kabiny vešel Owen. Prošel už umývárnou a vypadal přijatelně. Měl na sobě Markovu leteckou kombinézu, byla mu trochu veliká. S vaším dovolením bych zde rád zůstal. Jsem už od mládí vášnivý letec a pilotoval jsem nejeden astronev. Dobrá, ale dobře se připoutejte, možná to bude trochu drncat. Ray, kontakty. Hluk trysek zesílil a Merkur se odlepil od plochy. Přestože jeho antigravitační zařízení pracovalo naplno, akcelerace nastavená na maximum doléhala na cestující dost silně. Na obrazovce bylo vidět, jak se planeta rychle vzdaluje. Uplynulo několik vteřin a ze stínu Naxy se vynořil malý měsíc. Na radaru je kontakt. Je to astronev. A je velmi rychlý. Měl si pravdu, Marku, je to určitě cihán. Míří na nás. Střet nastane za 7 minut. Nad hlavami se jim rozsvítilo červené světlo videorádia. Na obrazovce se objevil pirátův obličej. Spokojeně se usmíval. Jste mi vydáni na milost. Nařizuji vám okamžitě zastavit motory, nemohl potlačit samolibé zahýkání. Pak pokračoval. V lese jste měl navrch vy, kapitáne, tam jste nad mými přáteli zvítězil. Ve vzduchu jste ale druhý. Tady jsem doma já. Mně bude patřit konečné vítězství. Owen se zvedl a Mark mu zašeptal. Chvíli se s ním bavte a zdržujte ho. Potřebuji tak 3-4 minuty. Co chcete? Zeptal se stařec autoritativně. Cihanovi se v očích zablísklo, když poznal, s kým mluví. Chci vyjednávat. Tak kolik? Skvělé. Vidím, že také nechcete ztrácet čas. Chci 2 miliardy dolsů. Kdybyste se vzdali hned na začátku, spokojil bych se jen s 1 miliardou. Teď ale musíte zaplatit za smrt mých druhů. V životě takovou částku nedáme dohromady. Nebuďte tak skromný. Vy a vaši přátelé máte dohromady 10 miliard. Owen svraštil obličej. A jak to chcete provést? Zeptal se znechuceně. Jakmile kapitán Stone zastaví motory, přesednete do modulu, který vás převeze na moji loď. Budu mít tu čest vás pohostit u sebe na palubě. Stone se vrátí na zemi, schromáždí peníze a předá mi výkupné podle mých pokynů. Pak se odebere do systému Terrania 12, kde vyčká dalších příkazů. Jestliže by se o něčem doslechla vesmírná policie, věřte, že všichni zahynete velmi nepříjemnou smrtí. Začal bych ženami, to z galantnosti. Jestliže přijmeme, kdo nám zaručí, že nás opět pustíte na svobodu. Cihanův úsměv se ještě více roztáhl. Moje slovo přece ne. Vzdálenost mezi 2 astronefy se velmi rychle zkracovala. Mark zasáhl. To nám asi nebude stačit. Nemáte na vybranou. Zařval Cihan. Jestliže do minuty nekapitulujete, zničím vás. Je tu ještě jiné řešení, řekl Mark a pak vyslal Rayovi neslyšný povel pal. Od boku Merkuru se odlepily 4 střely. Pirátův obličej se údivem rozšířil. Co to je, k sakru? Civilní loď přece nesmí být ozbrojená. Mark se s ním přestal zdržovat. Novou salvu, rychle. Bandita se ze všech sil snažil udržet ochranou clonu a neměl kdy odpovídat. První střely ale vybuchly daleko od nepřátelského astronefu a zdálo se, že mu nepůsobily žádnou újmu. Stejné to bylo i s druhou várkou střel. Markovi se objevila na čela starostlivá vrázka. Už je to tak. Určitě má zesílený generátor. Bude třeba se držet víc při zdi. Už nám to vrací a municí nešetří. Rychlost jeho střel je vyšší než naše. Má 2x6 řízených střel. Na obrazovce se objevilo 12 černých siluet a ty se zlověstnou rychlostí přibližovaly k Merkuru. Jsou skutečně velmi rychlé, poznamenal Ray. Ale vystřelili předčasně. Podívej, střely nás minou. Až ty první přeletí, vystřel maketu a zatoč o 30 stupňů. Maketa byla perfektní návnada. Byla to dokonalá napodobenina Merkuru, jak tepelně, tak objemově i magneticky. Naváděcí hlavice protivníkovy střely se otočila za maketou a Merkur se zatím vzdaloval. Ray si velice lidsky oddychl. Budeme potřebovat 3 nebo 4 makety a změny směru budou velice hrubé a nepříjemné. Pořádně to s vámi bude házet. Jinak to nejde. Nezapomeň vystřelit vždycky, když změníš kurz. Pozor, zatáčím. Mark ucítil na ramenou obrovskou tíži. Na sítnici se mu objevily červené žilky. Pak ten hrozný pocit, že ho někdo drtí, ustal, ale za okamžik se objevil znovu, ještě intenzivněji a bolestněji. Merkurem zachvěl náraz. Markovi se do žaludku zařízly magnetické popruhy. Konečně oddech, může se alespoň vzpamatovat. Už k nám dospěly naváděcí střely. Vypustil jsem 3 makety a naše clona utržila 2 zásahy. Generátor vydržel. Mark se vstyčil, aby dobře viděl vnější prostor. Rajovy změny letového kurzu teď přibližovaly jednu loď ke druhé. Proč už nestřílí? Podivil se Mark. Raj ukázal na 2 body na obrazovce. Vyšlo k němu 4 střely, ale odstupňovaně, několik vteřin po sobě. Musí nechat obranou clonu zapnutou na plné obrátky. Teď odlétá 3. Start střely byl doprovázen světelným zábleskem. Zdá se, že jeho generátor je nevyčerpatelný. Rychle, další dávku. Počítám s ní. Rajovy prsty přeběhly po tlačítkách. Pirátův astronef se teď zdál velmi blízko. Bylo vidět všechny detaily vnější struktury. Další záblesk. Mark úzkostlivě sledoval poslední vystřelenou raketu. Vteřina. 2. Raj střely velmi dobře zasynchronizoval. Explodovaly všechny najednou. Banditův generátor, oslabený i předešlými střelami, nevydržel takový nápor energie a vypojil se. A tak se poslední střele podařilo přiblížit až k trupu. Oslnivě se zablízklo, astronef se rozletěl a vytvořil přitom obrovský, duhově zbarvený mrak. Když to Mark uviděl, ulehčeně si oddychl. Byl to gauner, tu smrt si zasloužil. Pronesl Raj místo smuteční řeči. Owen se probral z bezvědomí. Pokusil se vstát. Mark došel k nápojovému automatu a podal mu pohárek naplněný povzbuzujícím nápojem. Děkuji, zašeptal slabě stařec. Pak si ale všiml pomalu se do éteru rozptylujícího mraku a ožil. Skvělé. Nikdy bych si byl nepomyslil, že je možné zvítězit ve vzdušném souboji nad pirátem. Merkur je skutečně dobrý stroj a Raj je velmi obratný pilot. Vaše antigravitační zařízení je účinnější než na jiných lodích. Jinak bychom nikdy nemohli vydržet takové změny tlaku. Mám rád pohodlí. Vypadalo to, že se Owen chce zvednout. Jeho hostitel mu v tom zabránil. Zůstaňte ležet, přemístíme se teď do subprostoru. Tam budeme alespoň v bezpečí. Nevolnost z přechodu brzy přešla. Pojďme se podívat, co dělají naši přátelé, usmál se Mark. Pomohl Owenovi vstát. Vděčím vám za mnohé, prohodil stařec. Manévrovali jste opravdu zručně. To všechno Raj. Já jsem se jen strachy potil. Owen na něj spiklenecky mrkl a Mark dodal. Ještě předtím, než jsem vstoupil do služby pro dohled nad primitivními planetami, jsem sloužil jak poručík první letecké zásahové jednotky galaxie. Naštěstí to Cihan nevěděl. Jak jste uhodl, že na nás bude čekat? Řekněme, že jsem o tom jen málo pochyboval. Cestující na Merkuru se shromáždili ve společenské části lodi. Nevypadali dobře. Elza se podívala tázavě na Marka. Co Cihan? Mladý muž přikývil a gestem ruky znázornil výbuch. Elza se ulehčeně zasmála a nalila skleničku. Podala ji Markovi rukou, která se ještě trochu třásla. Goldman si utíral zakrvavený nos. Kde jste se učil řídit? Vyštěkl. Vypadalo to, že nás chcete zabít. To byl nápad třepat s námi jako ovocem v mixéru, přisadila si Priscilla. Owen už toho měl dost. Autoritativním hlasem si zjednal ticho a několika krátkými větami popsal střet s Cihanem. Pak nesmlouvavě uzavřel. Teď, když už všechno nebezpečí pominulo, jdu spát. Bylo toho na mě už příliš. I ostatní jej brzy napodobili. Když Priscilla otevírala dveře své kabiny, stál vedle ní Gorba, napětím celý zrudlý. Přemýšlel jsem o vás, řekl bez dlouhého váhání. Chcete-li přežít v tomto světě plném žraloků a nepřijít o své miliony, budete se potřebovat opřít o někoho, kdo je tak bohatý, jak jste vy sama. Ožením se s vámi. Než se mladá žena zmohla na odpověď, uchopil ji, nadzdvihl a otevřel dveře. Dost flirtování, přejdeme k vážnějším věcem. Zcela omámená Priscilla se nechala odnést k lehátku. kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark Stone.